15 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 marca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest siódma, serwis, Justyna Mączka i Artur Wartowski. Od kilkudziesięciu godzin trwa policyjna obława na sprawców porwania matki i dziecka w Białymstoku. O nakładach na armię i zobowiązaniach Polski wobec NATO rozmawiali w Warszawie sekretarz generalny Sojuszu i prezydent Andrzej Duda. Oszuści próbują wyłudzać pieniądze, zapraszając na bezpłatne badania, ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Blokady i kontrole kierowców na Podlasiu trwały przez całą noc. Policja szuka sprawców porwania dziecka i matki. A wczoraj rano na osiedlu Dziesięciny w Białymstoku dwaj sprawcy uprowadzili 25-letnią kobietę i jej 3-letnią córkę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w sprawę zamieszany jest ojciec dziecka. A wciąż nie wiadomo, co dzieje się z porwanymi osobami, ani gdzie przebywają, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Pod uwagę bierzemy dwie hipotezy, że te osoby mogą nadal przebywać na terenie Białegostoku, te uprowadzone osoby. Druga to taka, że innym środkiem transportu mogą być wywożone gdzie indziej. No stąd te wszystkie działania, które podejmujemy, mające na celu ujawnienie w ewentualnym środku transportu porwane osoby, a co się za tym wiąże, uwolnienie ich. Policja uruchomiła specjalną procedurę, tak zwany Child Alert, ma on pomóc w poszukiwaniach dziecka. Zdjęcie dziewczynki opublikowane jest w mediach, także społecznościowych. Każdy, kto wie cokolwiek o tej sprawie, proszony jest o kontakt z policją. Można dzwonić pod numer alarmowy 112. W sprawę włączyli się także prokuratorzy, którzy rozpoczęli śledztwo. Dotyczy ono pozbawienia wolności, za co grozi do 5 lat więzienia. Polska wywiązuje się ze zobowiązań w NATO, tak mówił w czasie spotkania z szefem sojuszu Andrzej Duda. Prezydent spotkał się wieczorem w Belwederze z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Okazją do rozmów jest przypadająca w przyszłym tygodniu 20. rocznica przystąpienia Polski, Czech i Węgier do sojuszu. A rozmowę przysłuchiwał się Wojciech Cegielski. Prezydent Andrzej Duda podkreślał po spotkaniu, że Polska wypełnia wszystkie zobowiązania wynikające z członkostwa w NATO. Polska zwiększa swoją obecność w Afganistanie rzeczywiście z 350 do 400 żołnierzy. My, proszę Państwa, jesteśmy obecni, realizujemy misję air policing nad krajami bałtyckimi. Nasi żołnierze są obecni na Łotwie, są obecni w Rumunii. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg chwalił Polskę za wkład, jaki ta wniosła w NATO. Chodzi zarówno o udział w misjach zagranicznych, jak i o kwestie finansowe. You are leading by example. Dajecie dobry przykład i przeznaczacie 2% PKB na obronność. To ważne, choćby dlatego, że widać, że polskie PKB rośnie, a to oznacza, że każdego roku przeznaczacie na obronność coraz więcej pieniędzy. Sprawa wydatków na obronność jest obecnie źródłem sporów między sojusznikami w NATO. Jeszcze w 2014 roku kraje członkowskie zdecydowały, że każdy będzie przeznaczać minimum 2% swojego PKB na obronność, ale obecnie spośród 29 członków NATO kryterium to spełnia zaledwie 7 państw. Naciski na zwiększenie wydatków na zbrojenia to konsekwencja zmieniającej się sytuacji na świecie, w tym zwiększenia zagrożenia ze strony Rosji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed oszustami i przed ich nowymi metodami na wyłudzanie pieniędzy. Naciągacze zapraszają już nie tylko na prezentację rzekomo potrzebnych produktów w atrakcyjnych cenach, ale też na darmowe badania, mówi prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Kiedyś to było tak, że rzeczywiście wystarczyło zaprosić na pokaz. Teraz ludzie jednak kojarzą nieraz, że no taki pokaz może się skończyć zakupem garków, pościeli czy czegoś innego. Jest wykorzystywany inny bodziec, czyli jedno to jest ewentualnie ta nagroda, natomiast najpopularniejszą formą jest kwestia bezpłatnych badań. Tak naprawdę te bezpłatne badania nie jest nic warte. UOKiK pracuje nad wprowadzeniem zmian w prawie, które umożliwią nakładanie kar za ukrywanie handlowego charakteru tego typu pokazów. Jest decyzja sądu w sprawie zamachu z 2014 roku, do którego doszło w Muzeum Żydowskim w Brukseli. Belgijski sąd uznał Francuza Mehdiego Nemusza za winnego zamordowania 4 osób. Ile lat spędzi w więzieniu, tego jeszcze nie wiadomo. Relacja Beaty Płomeckiej. Po prawie 2-miesięcznym procesie, przesłuchaniu kilkuset świadków, zgromadzeniu dowodów, sędziowie uznali, że Francuz jest winny zarzucanych mu morderstw dokonanych w ataku terrorystycznym. Zamach trwał kilka minut. Mehdi Nemusz po wejściu do muzeum otworzył ogień, zabijając izraelską parę turystów oraz 2 pracowników muzeum. Niecały tydzień później francuska policja zatrzymała go w Marsylii. Znaleziono przy nim karabin automatyczny, ten sam, który został wykorzystany w ataku w Brukseli. Francuz od początku nie przyznawał się do winy. Obrońca mówił, że to nie jego klient naciskał na spust i że nagranie wideo z muzeum, na którym widać Nemusza, zostało sfałszowane. Belgijskie media, które na bieżąco informowały o przebiegu procesu, spodziewają się, że Francuzowi zostanie wymierzona kara dożywotniego więzienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na tym kończymy serwis Trójki. Skrót za niecałe pół godziny. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Piłkarska Liga Europy na początek i gol Arkadiusza Milika w wygranym 3-0 spotkaniu Napoli z Salzburgiem. Grał także Piotr Zieliński, ale marnie. Przyzwoicie wypadli za to Damian Kondzior i Tomasz Kędziora. Pierwszy w wygranym 1-0 meczu Dynama Zagrzeb z Benfiką. Drugi w przegranym 0-3 spotkaniu Dynama Kijów. Dynama Kijów z Chelsea. Tymczasem Eusebio Di Francesco nie jest już trenerem Romy. Prowadził ją 2 lata swego czasu z sukcesami. Ostatnio było gorzej. Gwoździem do trumny była porażka w 2 meczu z Porto w Lidze Mistrzów. W piłce krajowej Kostar Juniajc przedłużył o 3 lata kontrakt na prowadzenie Pogoni, a Christian Gytkier o rok umowę z Lechem. Klub skorzystał właściwie z klauzuli przedłużenia kontraktu z najlepszym strzelcem zespołu. W siatkarskiej plus lidze spory krok w kierunku playoffów zrobiła PGS Kra Bełchatów po wygranej 3-1 z GKS-em Katowice. Porażki żałował środkowy GKS-u Dawid Woch. Przez pierwsze 3 sety to naprawdę było na równi wszystko. Zaważyły, jak widać, 2 piłki, 25-23 w drugim, 25-23 w trzecim secie. Szkoda trochę, myślę, tego 3 seta, bo tam mogliśmy naprawdę ten set wygrać, bo mieliśmy gdzieś tam dużo piłek w górze i na kontratak nie wykorzystywaliśmy tych piłek. Dla nas sezon się nie kończy. Mamy jeszcze 2 mecze i my się nie poddajemy. Wiemy, że wszystko może się wydarzyć i walczymy o swoje. W drugim wczorajszym meczu pewne gry w pierwszej 6 Jastrzębski Węgiel do 0 odprawił Kuprum Lubin. Jeszcze biatlon, bo rozpoczęły się Mistrzostwa Świata, rozpoczęły od rywalizacji sztafet mieszanych. Wygrali Norwegowie przed Niemcami i Włochami. Polacy w składzie Magdalena Gwizdoń, Kinga Zbylot, Grzegorz Guzik i Łukasz Czurek zajęli 9. lokatę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Miło mi poinformować, że słońce wzeszło już godzinę temu, zajdzie o 17.26. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku, 3 godziny i 36 minut. Całkiem przyjemnie. Rano około 6 to już widno, proszę pana. Potwierdzam. Tak? U pana też? Tak. No dobrze, w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z rozpogodzeniami nawet, miejscami przelotne, opady deszczu, wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 7 stopni w Koszalinie, 8 w Szczecinie i Gdańsku, 10 w Olsztynie, Suwałkach, Poznaniu i Bydgoszczy, 11 w Kielcach, 12 w Białymstoku, Łodzi i Katowicach, 13 w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Lublinie, do 14 stopni w Rzeszowie. Potwierdza pan? Potwierdzam. Do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny od 139 900 zł. Już w salonach. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Kobietom często trudno znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego w Lidlu dajemy im w prezencie cały tydzień kobiet. Czyli cały tydzień na zakupy i na rozpieszczanie. No i oczywiście kilka dni na obsypywanie kwiatami. A już teraz ponad 100 kosmetyków nawet do 50% taniej. Na przykład krem przeciwzmarszczkowy Cien tylko 4,99 za opakowanie. A tulipany 33% taniej. 5,99 za 7 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Pozwolę sobie przypomnieć, że Dzień Kobiet, czy nawet Międzynarodowy Dzień Kobiet, to nie tylko kwiatek, czekoladki, a nawet rajstopy, ale przede wszystkim upamiętnienie strajków i demonstracji amerykańskich robotnic fabrycznych i walki o prawa społeczne, ekonomiczne, polityczne w XIX i na początku XX wieku. Święto w żadnym razie nie perlowskie, tylko ustanowione w USA, podchwycone później przez Międzynarodową Organizację Pracy. Bardzo panu dziękujemy za przypomnienie. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335, także można się z nami kontaktować. Aha. Doktor Kruszewicz mówił, taki, no czasem prezenty dają, no niekoniecznie bezinteresownie, ale my oczywiście wszyscy dajemy swoim paniom prezenty bezinteresownie w zasadzie. No to cóż takiego panie dostały? Być może panie zatelefonują i nam opowiedzą. Jakiś czas temu pani Dorota napisała, że w związku ze Świętem Kobiet miło by było usłyszeć piosenkę, którą za chwilę państwo usłyszą. No więc, żeby tradycji stało się zadość, to ona się pojawi. Wczoraj miałem wątpliwości, czy się uda, no ale tak jak ustaliliśmy w tym tygodniu, że się nie da. Wszystko się da, jak się da, prawda? Czyli meksykański Morrissey. No, tradycja jest tradycja, więc stało się i cała przyjemność po naszej stronie. 14,5 minuty po 7. Dzień dobry pani. Dzień dobry, z tej strony Małgosia. Dzwoniłam do Państwa dokładnie rok temu w przeddzień moich 40 urodzin i chciałabym odmeldować, że przeżyłam. I co prawda nie zmądrzałam w wieku lat 40, ale za to bardzo wypiękniałam i zmądrzałam. I chciałabym wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. Całą ekipę Trójki i wszystkich słuchaczy, a dziś przede wszystkim słuchaczki. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego oczywiście. No tak to jest. To jest zupełnie naturalny proces. Człowiek niespecjalnie mądrzeje, ale rzeczywiście pięknieje. I tu mamy okolicznościowy tytuł piosenki Feel Good. Rozbawiła naprawdę. Człowiek po 40 zyskuje i to bardzo zyskuje. No bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Bardzo. Ja mam taką gorącą prośbę do pana redaktora prowadzącego, żeby przynajmniej co drugie wejście w tej chwili przypominał, że dzisiaj jest piątek, bo obecność pana Marcina w dzisiejszym programie powoduje, że ja trzeci raz już podchodzę do kalendarza i sprawdzam, czy dzisiaj jest piątek. Ja wiem, ja się staram, ja naprawdę, ale no to czasem wylatuje mi z głowy rzeczywiście. I tu 19 po 7 już w piątek. Zapraszamy do Trójki. A wczoraj w Warszawie wręczono nagrodę Identitas. Statuetki są przyznawane pisarzom za najlepsze książki minionego roku, a na gali był Kuba Witkowski. Nagrodziliśmy dwie wspaniałe, aczkolwiek bardzo różne książki. Renata Hołuj, przewodnicząca jury Nagrody Identitas. Nagrodę główną Identitas otrzymała powieść Nad Zbruczem, Sława Helaka. Pisząc, myślałem sobie też tak, że jest to jakby dług, który staram się jakoś, może nieudolnie, ale spłacić tym pokoleniom, im wszystkim, tym poprzednikom, którzy już dzisiaj nie żyją. No i że ten właśnie to spłacanie tego długu, to jest właśnie tożsamość dla mnie. W tym roku Nagroda Specjalna Identitas wędruje do pana Dawida Junga za tom poezji pod tytułem Glosy. Dziękuję pięknie za tę wyjątkową nagrodę. Ona ma dla mnie tym większą wartość, że dotyczy tego, co dla poetów winno być rzeczą najważniejszą, a więc tożsamości, żebyśmy potrafili ją jak najdłużej zachować. Dziękuję pięknie. W nominowanych w tym roku książkach mamy cały przekrój rodzajów literackich, bo jest i klasyczna powieść, i są eseje, i bardzo się z tego cieszę, że znalazło się jedno jedyne miejsce, ale jednak dla tomu poezji. Poezja jest po prostu ważna. Lepiej jak się czyta poezję, niż jak poeci mają sami siebie definiować i, mówiąc brzydko, kolportować i sprzedawać. Nie, nie, nie. Dawid Jung, autor tomu poezji Glosy, laureat Nagrody Specjalnej. Poezja jednak jest, dzięki Bogu, produktem nieskomercjalizowanym, intymnym, i póki czytamy to w samotności, w ciszy, póty jeszcze jest dla poezji taka rodzaj nadziei i szansy, że rzeczywiście to jest intymność. To musi być konsumowane w ciszy. To jest nagroda przeznaczona dla raczej młodych twórców, którzy tworzą gdzieś z dala od głównych ośrodków, no mówiąc krótko, od Warszawy i od Krakowa. Tutaj mówimy w tym momencie o Gnieźnie. Tak. Jury oczywiście w swoim regulaminie jasno określa, że swoje decyzje opiera przede wszystkim o wartość literacką dzieła. Tomasz Kazimierowski, założyciel Fundacji Identitas. Natomiast rzeczywiście w tle tych wszystkich takich czysto profesjonalnych decyzji jest takie przemyślenie, czy taka potrzeba, aby szczególnie zwracać uwagę na książki, na dzieła autorów, którzy podejmują te najważniejsze pytania o siebie, o tym, kim jesteśmy, dlatego że jakaś głębsza refleksja nad własną tożsamością też wzmacnia nas w rozmowie poza tą naszą sferą komfortu, czyli w dzisiaj bardzo mocno zglobalizowanym świecie. Im mocniejsza nasza tożsamość, tym więcej możemy włożyć, czy dać w jakiejś szerszej dyskusji. Nad Zbruczem, o czym jest? Może o miłości do ojczyzny, no będzie bardzo górnolotnie, prawda? Wiesław Helak, autor powieści Nad Zbruczem, laureat Nagrody Głównej. No może o tym, że trzeba krew przelać, no też tak jakoś mocno brzmi, no ale też jest to o tym, że tak strasznie trudno jest odzyskać niepodległość. To chyba jest najważniejsze w tej książce. Wśród twórców, których nagradzaliśmy, był i Jarosław Marek Rymkiewicz, którego specjalnie promować już nie trzeba, ale byli też, i to na pewno jest większość, twórcy, którzy rzeczywiście mają ogromne kłopoty z dotarciem do czytelnika. Nawet jeśli oferują literaturę, która niekoniecznie jest jakaś strasznie hermetyczna i mogłaby dotrzeć do szerszych sfer czytelniczych, to jak skonstruowany jest dzisiaj rynek czytelniczy i jak promuje się książki, powoduje, że są to bariery dla nich nie do przekroczenia. Kuba Witkowski był na gali, a jak Państwo wiedzą, o książkach jeszcze dziś mówić będziemy, i to przed ósmą. Czarnoksiężnik będzie dziś o łamaniu. O łamaniu szyfru. Come on back. Greta Van Fleet. Przypominam, aha, bo to jest ten moment, w którym powinienem przypomnieć, że piątek. Piątek mamy, 27 minut po siódmej, piątek, 8 marca i panie rzeczywiście przesyłają informację, cóż takiego spotkało je dzisiaj o poranku. Pani Ania z Łodzi napisała, że od syna dostała takie czekoladki kokosowe, państwo wiedzą, nie podam nazwy, a od męża kwiatuszek i to jest storczyk. Pani Ewa już dotarła do biura i przysłała zdjęcie, co na nią czekało. Zestaw podobny, kwiatek trochę inny, ale czekoladki podobne i dwa słowa komentarza. Zaczyna się. Chciałabym się pochwalić, w jaki sposób moi mężczyźni uczcili Dzień Kobiet. O poranku obudziły mnie tulipany i piękna laurka. Przed domem stał błyszczący czerwony samochód. Panowie w ramach prezentu umyli go i zatankowali. O, to tak, w czynie społecznym tak, zdecydowanie. Za chwilę skrót wiadomości. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro. Nawet do 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV, AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Dlaczego miałbym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo na każdą okazję mamy dobre okazje. Na przykład na Dzień Kobiet do soboty tulipany 6,99 za 7 sztuk, a praliny Lindor 15,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. / kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna zbliża się 7.30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Artur Ewartowski. Blisko 10 milionów emerytów i rencistów otrzyma trzynastkę. To będzie 1100 zł brutto. Szczegóły Emerytury Plus przedstawiła minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze świadczenia będą mogli skorzystać emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego, renciści, emeryci i rolnicy, osoby otrzymujące emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne i rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne. Minister tłumaczyła, że otrzymanie dodatkowego świadczenia nie wpłynie na prawo do dodatku mieszkaniowego, wychowawczego czy pomocy społecznej. Nie będzie ono także objęte egzekucją komorniczą. Około 200 osób zostanie ewakuowanych dzisiaj z 80 domów w pobliżu promenady w Mazurskich Mikołajkach. Podczas prowadzonych tam prac pod wodą znaleziono powojenny pocisk. Domy muszą opuścić osoby mieszkające w odległości 700 metrów od miejsca, gdzie natrafiono na nie wybuch. Nie wiadomo, ile potrwa akcja saperów. Wszystko uzależnione jest od tego, kiedy przyjadą płetwonurkowie z marynarki wojennej. W Wenezueli przerwano dostawy prądu. Wczoraj wieczorem znaczna część kraju pogrążyła się w zupełnych ciemnościach. Chaos komunikacyjny powstał między innymi w stolicy. Tam przestało jeździć metro, a na skrzyżowaniach nie działała sygnalizacja. Rząd mówi o sabotażu, a odpowiedzialnością za przerwanie zasilania obciążono, tu cytat, wrogów socjalistycznego rządu prezydenta Nicolasa Maduro. Z kolei opozycja podaje, że to rząd przerwał dostawy prądu. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Spada popyt zagranicznych inwestorów na polskie papiery skarbowe. Wolą kupować aktywa peryferyjnych członków strefy euro, informuje dzisiaj Puls Biznesu. Według dziennika Ministerstwo Finansów szacuje, że polskie obligacje skarbowe w rękach zagranicznych inwestorów są dzisiaj warte o 10 miliardów złotych mniej niż w grudniu ubiegłego roku. To 181,5 miliarda złotych. To jednocześnie najgorszy wynik od 2012 roku. Jednocześnie rośnie zainteresowanie zagranicznych inwestorów obligacjami krajów należących do strefy euro, nawet tych, których gospodarki łapią zadyszkę, jak na przykład Włochy. Popyt na papiery wartościowe Irlandii, Portugalii, Belgii, a nawet Grecji kilkakrotnie przewyższa planowane wartości emisji. Dzisiaj startuje jedno z najważniejszych spotkań dla polskiego rynku kapitałowego. W Bukowinie Tatrzańskiej po południu rozpocznie się 19. konferencja Izby Domów Maklerskich. Wydarzenie od lat skupia inwestorów, przedstawicieli polskiej giełdy, banków, spółek giełdowych i maklerów.

Program Trzeci Polskiego Radia. Numer telefonu znany, więc proszę korzystać. Muszę przyznać, że z tego, co widziałem z listów, SMS-ów, telefonów, panowie bardzo ładnie się dzisiaj o poranku zachowują. Bardzo ładnie, elegancko, z okazji święta, 8 marca, przypomnę. Umyty samochód i zatankowany można. A tu proszę, też jaka propozycja? Dzień dobry. Myślałem, że żona zadzwoni i pochwali. No, nie wiem, czy to można nazwać prezentem, ale udrożniłem dzisiaj rurę w WC. Proszę pana, liczy się gest. Zabian. Gdyby pan Wojtek pytał, to proszę nie mówić, że było. Tak jakoś enigmatycznie, jakoś wybrnąć z sytuacji. Czarnoksiążnik. Za 19 minut będzie 8. Mówiłem, że jeszcze o książkach będzie dziś o poranku i jest teraz w studiu Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzisiaj o czymś, co wydaje się niemożliwe. Niezwykle przystojni, nieprzeciętnie inteligentni, mający niezwykle emocjonujące życie, pełne przygód i niespodzianek. Niektórzy to mają szczęście. Tak, matematycy. Matematycy. Matematycy. Ja zawsze ich posądzałem o to, że oni tak mają. Przynajmniej tych polskich matematyków, bo rzeczywiście, co tam James Bond i kilkadziesiąt jego przygód spisanych przez Iana Fleminga i nakręconych, to wszystko jest nic w porównaniu z polskimi matematykami. Tymi, którzy przed wojną złamali złamali kod pozwalający na odczytywanie wiadomości szyfrowanych przez Niemców. To w ogóle była specjalność polskich wojskowych i polskich matematyków od końca I wojny światowej, kiedy to od powstania wielkopolskiego, kiedy to przejmowano pierwsze maszyny, łamano pierwsze kody. Podobno to dzięki naszym szyfrantom wygraliśmy bitwę warszawską z bolszewikami. Polski wywiad przed wojną miał specjalną komórkę, gdzie ci nieprzeciętnie inteligentni i niezwykle inteligentni panowie próbowali łamać szyfry. W 1932 roku złamali kody Enigmy i od tej pory to polski wywiad dostarczał Francuzom i Brytyjczykom najcenniejsze informacje na temat niemieckich programów zbrojeniowych. Nie powiedział tylko, jak to robił. Dopiero w 1939 roku przekazano kody i wtedy dopiero Brytyjczycy mogli zacząć robić to samodzielnie. Brytyjski program deszyfryzacji nagle przyspieszył. Niektórzy twierdzą, że Polacy dzięki temu uratowali około 30 milionów ludzkich istnień. To dzięki temu, że można było przewidywać wcześniej niemieckie naloty, że można było odpowiednio nawigować marynarką wojenną, a później po już lądowej inwazji aliantów trafnie przewidywać ruchy wojsk niemieckich. Tylko że Brytyjczycy, jak to Brytyjczycy, długo nie chcieli przyznać, że to nie James Bond, ale polscy przystojni i niezwykle inteligentni matematycy pomogli im wygrać. Zrobili to tak naprawdę kilkanaście lat temu. A dlaczego o tym w programie o książkach? Bo Dermot Turing, tak, z tych Turingów, tych od maszyny Turinga, tak, bratanek Alana Turinga, któremu Brytyjczycy przypisywali właśnie złamanie kodu Enigmy, sam w swojej książce opisał, jak to było naprawdę. I co szczególne, zaczął książkę od pierwszego zdania z Króla Ubu. W Polsce, czyli nigdzie. I tak opisał zapomnianą historię, gdzieś tam głęboko ukrywaną, chociaż sam Alan Turing za życia wypowiedział te zdanie takie: Tak naprawdę to wszystko dzięki Polakom, ale nie wolno mi o tym mówić. Jego bratankowi wolno było mówić i napisał książkę XYZ, prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy, i wszystko już jasne. Wszystko jasne, wartość tego dzieła od złamania kodu oczywiście nie do przecenienia i o tym się dowiemy także z tej książki, jak rozumiem. Dermot Turing, tak, XYZ. Książka, która zaczyna się w roku 19 od powstańców wielkopolskich, kończy się na zimnej wojnie. Dużo zdjęć, które sprawią, że uwierzą w państwo w to, co mówiłem, że byli niezwykle przystojni i nieprzeciętnie inteligentni. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Za 15 minut będzie 8, skoro polski James Bond, no to wypada, żeby pojawiło się to nagranie. To Krzysztof Zalewski, piosenka do filmu Kurier. ci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kurier i Krzysztof Zalewski. Dzień dobry, panie Adamie. Na gałązce wiśni, która stoi we flakonie gdzieś od stycznia, a wstawiłem ją tam po prześwietleniu drzew, pojawił się pierwszy kwiatek biały. No pięknie to wygląda, taki samoistny prezent na Dzień Kobiet. A muszę dodać, że całe Mazury skąpane są w słońcu. Piękny dzień. I tego życzymy wszystkim. Bardzo dziękuję. A propos tego kwiatka, pani Marzena dopytuje, czy dziś no, powinna i czy się pojawi piosenka pod tytułem Kobiety jak te kwiaty. Ja tylko państwu przypomnę, że Piotr Bukartyk się pojawi po 8.30. Co się wydarzy? Się zobaczy.